الحديث العاشر، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم diyor ki fattaqu dunya wattaqu nisa. Tamam mı? Dünyadan ve kadınlardan sakının diyor Aleyhissalatu vesselam. Fa inna awwala fitnati bani İsrail kanet fi nisa. Ravahu Müslim. Çünkü diyor Beni İsrail oğulların, tamam mı, neye düştüler? Kadınların sebebiyle fitneye düştüler. Ondan sonra Allah korusun şirke düştüler. Ondan sonra işte görüyorsunuz kitaplarını tahrif ettiler ve böylece sapık ve batıl bir din oldular. Ha, o zaman Müslüman elinden geldiği kadar, elinden geldiği kadar güç nispetinde dünyada olacak ama dünya kalbine girmeyecek. Ve özellikle kadınlara boyun eğerek, dünyayı tercih ederek Allah ve Resulüne isyan etmeyecek veyahut da çoluk çocuğunu kendi eliyle cehenneme atmayacak. Çünkü Allah Celle Celle diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا Kendi nefsinizi ve çoluk çocuğunuzu ne yapınız? Cehennemden koruyunuz. Zira cehennem öbür dünya. Cehennemin yakıtı nedir? وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا Ey insanlar ve taşlardır. Dolayısıyla baba evde bir devlet başkanı gibidir. Ve baba kadının üzerindedir. Kadın babayı idare etmeyecek. Baba kadını idare edecek. Baba evi idare edecek. Dolayısıyla ev babadan sorulur birinci mertebede. Eğer baba gevşek davranırsa, çoluk çocuğu böyle bırakırsa, salarsa, çoluk çocuk tabii ki baba boş ederken, çoluk çocuk kadın, özellikle açık saçık bir toplumdaysa Allah korusun neler yapmazlar, neler yapmazlar. Dolayısıyla erkek yani baba biraz yani zulmetmeyecek ama tehlikelere karşı da çoluk çocuğunu atmayacak. Çünkü onlar zarar görecekleri gibi kendisi de zarar görecek. Hem dünyada görecek hem öbür dünyada görecek. Hadiste de diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kullukum ra ve kullukum mesulun an ra'iyetihi. Hepiniz çobansınız. Dolayısıyla hepiniz bu güttüğünüz sürüden de sorulacaksınız. Anne baba bu tür mesele göz önünde. Çocuk çocuktur. Her şey birbirine ayırt edilmeyebilir. Veyahut da dünyanın bu zahrafası şuyu buyu ağır basar. Çocuk oldukları için, genç oldukları için. Tamam mı? Anne baba bunları idare etmezse çocuklar haliyle şuraya buraya şunu bunu yapacaklar. Niçin bunlar çocuktur? Niçin bunlar anne babadır? Dolayısıyla anne ve baba çocuklara nazaran dünyada çok daha hayatlarında çok daha büyük tecrübeye sahip oldukları için neyin nerede zarar vereceğini ayırt edebilecekleri için ne yapmaları gerekiyor? Bu sevk ve idareyi Kur'an ve sünnetin ölçüsüne dayanarak ne yapacak? Kendi evinde Allah'ın hükmüyle hükmedecek. Dolayısıyla daha önceki derslerimize değindiğimiz gibi Allah'ın hükmüyle hükmetmek sadece hakimlere, devletlere değil ki her fert Allah'ın hükmüyle hükmetmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir erkek akrabalarıyla kadın erkek karışık oturuyorsa burada Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş oluyor. Bu kişinin sakalı ne kadar uzun olursa olsun, fistanı ne kadar kısa olursa olsun, ne kadar hafız olursa olsun, ne kadar hadis ezberlerse ezberlesin, Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat ederek bunları yaşamıyorsa bu tür dediğimiz şeyler hiçbir faydası yoktur. Müslümanlar arasında mutlak manada haramlık selamlık olması gerekiyor. Din budur arkadaş. Dost doğru din budur. Dost doğru din ne demektir? Dost doğru din ey Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılma. Ve'tasimu bihablillahi cemi'en ve la teferraku. Ne demektir bihablillahi? Ey Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılınız. Allah'ın emir ve yasakları Kur'an'da ve sünnette besbelli edilmiştir. O zaman bu Müslüman haramı bildiği zaman güç nispetinde bu harama yaklaşmaması gerekiyor. Çocukların da yaklaştırmaması gerekiyor. Kendisi yaklaşmayacağı gibi çocuklarını da yaklaştırmayacak. Ve çoluk çocuğunu bozacak kişilerle de alaka kurmaması gerekiyor. Eğer benim ve çoluk çocuğumu cehenneme atacak dostlarım varsa ben o dostlara gidip gelmem. Eğer beni cehenneme sokacaksa, beni cehenneme ateş yapacaksa, odun yapacaksa ben o insanların arasında ne işim var? Dolayısıyla Müslüman onu cennete götürecek, haramlardan uzaklaştıracak şahıslarla dostluk kurması gerekiyor. Onu ona Allah'ı hatırlatacak, tamam mı? Melekleri hatırlatacak, cehennemi hatırlatacak, cennete girmek için yol bulacak, cehennemi hatırlatacak, cehennemin yolundan kaçarak cennete girmeye veyahut da gidecek yolları bulacak ve o şekilde onlarla kalkıp oturacak. Yok, beni cehenneme götürecek, ahlakımı bozacak. Affedersin, oğlu benim kızımı sevecekse veyahut da benim kızım onun oğlunu sevecekse bu karışıklıklarda, yok, hiç bir araya gelmeyelim daha iyidir. Allah korusun. Evet. İttaku fettaku dünye vettaku nise arabahu mislim. Demek ki kişiye bugün, yani bu özellikle bu zamanlarda, bu toplumların açık saçık oldukları bu zamanlarda, özellikle şu internetin, şu kanalların, şu cep telefonların, şunların bunların yani kol gezdiği bir dönemde çok çok çok daha çoluk çocuğa dikkat etmek gerekiyor.